tarde. Buscaba torna un poco especiales, las mejores. Eta horrekin dugu, bedea, plataforma, eta emakumea zean. Eta zergatik hau, ez gure proiektua gertatu zen dura, ez da bilantz, arretaz irakurtzen badugu, ikusiko dugu, ikerketa militantoren arentura definitzen duen helburu konposoenak, honako hau dio. Iragan alboratu etorkizuna erabiltzeko. Tertulio honekin gure nahia da, ia berrogi urte atzera eginez, gogoramen hauen gandik nola baiteko probetxua ateratzea. Honen gandik jarri diogu izenburua hau eta orain zer. Bale, lehenengo galdera ingo dut para la plataforma, ez da namai zerpresentazio dela plataforma, eta plataforma izan da zerazki garrera mugimendu honen berrikuntza nabarmena bere antolatzeko modu esan da. Erreformaren aurkako plataformak izan dira bai guztian, bai Euskal Herrian guztian. Egindako deialdi gehienak oso arrakastatsuak. Kontatuko diguzu nola sortuena eta nola antolatu zen Donostiako plataforma. Bona, batzaldeen guztioi, ez zutena? Bai. Bueno, kontatuko dut, Donostiako plataforma sortu, nola sortzen den nazi aurretik, kontatuko dut pixka bat plataforma nazionala nola sortzen den, ez? Pixka bat hortik aterako da, diralako beste plataforma guztiak, ez? 2013 urtearen hasieran gutxi gora bera egiten da, lehenengo bilera batzuk egiten dira, eta hor ja erabiltzen da, prentsaurreko bat ematea emakumeak konbidatuz mobilizatzera. Prestatzen ari daia kanpaina bat, eta bueno, emakumeak Euskal Herriko talde feminista ezberdinekin koordinatu eta antolatu daitezen, ez? Urrengo deialdi bat izango da jardunaldi bat egun batekoa irekia egingo dena emakumeen etxean Donostian. Bertan jardunaldi hauek hasiko dira pixka bat historia atzera begiratzen, ez? Ikusi gogoratuko da Euskal Herriko mugimendu feminista urteetan zehar abortatzeko eskubideen alde eraman duen borroka luze bat. 70garren hamarkadan, 80garren hamarkadan eta bueno, nahiko luzea eta bertan ere aztertuko dira bueno, ikusiko da ere indarrean dagoen legea eta zein den egoera, bai Nafarroan eta bai erkidegoan gaur egun indarrean dagoen legearekin, eh? Zein da gaurko errealitatea. Bertan proposamenak egingo dira, ze mobilizazio motak, nola eta nun egingo dira, ez? Landuko da ere, kanpainan zehar erabiliko diren argudioak. Urrengo hilabetetan izango dira eztabaidak, debateak, ugariak, bai irratietan, telebistetan, eta pixka bat prestatzeko hori, eta gehien bat antielekzio noien aurrean zenolako erantzunak eman edo ze argudioak erabili, ez? Hori dena ere prestatzen hasten da. Ikusten da era interesgarria aliantzak bilatzea, ez? Gizartearen implikazio zabala bilatu, mugimendu sozialekin ere harremanetan jarri, sindikatuekin, beste emakume talde soziokulturalekin eta bar, ariketa erantzun zabalena lortzeko. Bai, legea gelditzeko, baita ere legea martxan edo indarrean sartzen bazuten, ba erantzun zabalena lortzeko, ez? Bestaldetik sortzen dira ere hor lantalde batzuk, materialak prestatu behar dira, txostenak, testuak, dosierrak, urrengo hilabetetan hitzaldi ugariak emango dira, bai kulturetxetan, ikastetxetan, gehien bat emakumeak ere eskatuak gehienak. Hori lantzeko ere taldeak sortzen dira. Gero beste talde batzuk teknologiak ere, teknologian ere lan egiteko. Nola erabili teknologiak, difusio lanak nola egin, eta gure artean ere komunikazioak arintzeko. Alde batetik sortuko dira blokak, Facebook, sare sozialetan dena difusioak egiteko, eta gero Google grup horiek, plataforma, lehenengoa sortuko da plataforma nazionalak erabiliko duena, gure artean komunikazioak arinak izateko, eta aurrerago sortuko dira beste Google grup horiek ja herrialdeka. Bilera horietan eta jardunaldietan ere ja prestatzen da lehenengo protokoloa. Interesgarria ikusten dugu erantzunak bateratuak izatea. egingo dira ekintza batzuk herrialdetan, baina behin legea sartu, interesatzen zen erantzun azkarra eta herrialde guztietan egun berean eta ordu berean ematea. Beste ekintza bat gogoratzen duena 80. hamarkadan izandako borroka izango dira itxialdiak. Itxialdi bat egintzen 80. hamarkadan prozeseko ospitalean arrakastatsua izan zena, garai hartan posible izan zen barrun gaua pasatzea, egia esan 80. hamarkadan itxialdiak oso arruntak ziren, ez? Sarritan egiten ziren olako protestak. Gaur egun nahiko zaila da, ez, leku publiko batean sartu eta bere ala identifikatua zaude, ateratzen zaituzt, eta baina orduan egintzan, prozesen gaua pasatzen, eta hori gogoratuz eta pixka simbolikoki erabaki zen ospitaletan, herrialdeetan itxialdi batzuk egitea. Orduan, prensa ere deitu zen, eta sortea izan genuen Bizkaiko itxialdia zuzenean telebistan ikusi ahal izan genuen. Momentu horretan eztabaida bat zegoen telebista pribatu batean eta kamarak ere antziren eta ikusi genitu nola ateratzen emakumeak bertatik. Donostian iritsi ginenerako ja polizia bertan zegoen eta ezin izan genuen barrun sartu. Orduan bilera bat egintzan, asamblea bat egintzan kanpoan, erabaki izan gaua akampada bat egitea kanpoan eta hor sortu zen ja Gipuzkoako plataforma edo antzaman zitzaion horri ez. Hor ere emailak jaso ziren eta beste Google grup bat sortu zen. Hortik aurrera Donostian erabaki zen asamblea irekiak deitzea. Erabili zen emakumeen etxeak dituen difusio bideak eta sare sozialak, ez? Zabaldu zen bilera bat eta bueno, nahi, emakume anitzak elkartu ziren, ez? Alde batetik gazteak, emakume antolatuak daudenak, emakume antolatuak ez daudenak, adinekoak, beste garaietan borroka horretan ere ibilitakoak, asamblea feministetan, 80. hamarkadan eta ibilitakoak abortatzeko eskubideen alde lan egin zutenak eta gauza bera egin zuten Gasteiz aldean, ez? Gasteizen ere asamblea irekiak hilero deitzen zuten bat edo eta asamblea horietatik ateratzen ziren hilean ekintza bat, performance edo detzen diren horietakoak, ez? Oan ere ikusi zuten gazte asko hurbildu zirela. Gure kasuan Donostian unibertsitatetik ere emakume desente etorri ziren batzuk Donostian de paso daudenak esan dezakegu, ez, ikasten ari direnak, ez direnak Donostiarrak edo igual Madridetik etorritakoak eta holakoak ere sumatu ziren borroka honetara, ez. Hortik aurrera bilera ugariak egin izan dira alde batetik plataforma nazionalean eta bestetik herrialdeka. Orduan epe laburrean bilerak eta bilerak egin izan ditugu, aspertu arte. Eta gero emailen bidez ere izan da beste lokura, ez? Bai email batean eta bestean egunero jendea gauzak eskatzen, idazten, egon dira hori txarla ugariak, prensa ere ibili da emakumeak eskatzen, plataformari ere elkarrizketak eskatzen eta bar, ez? Eta hortik aurrera dinamikak izan dira alde batetik gauza bateratuak, plataforma nazionalak antolatzen zituenak eta bestetik herrialde bakoitza ba gutxi gorabehera bere dinamikak eraman ditu. Donostiako kasuan eduki dugu Munilla behin eta berriro adierazpenak egiten prensan, irratietan, zineforunak antolatu ditu Donostiako Trueba zinean, pelikula horien tartean bat zegoen bat abortaren gaiarekin, beste bat homosexualidaren kontra, gero mesak egin ditu ere, por la vida edo lakoak ditzen zituztenak, eukaristiak edo, eta azkenean ja erabaki genuen ba, ekitzak edo konzentrazioa bere aurrean egitea ere. Egun hartan, oso egun txarra egin zuen, izugarri txarra, etzegoen inor kalean, eta, bueno, behintzat, posik atera ginen handik, ikusi genulako Elizara laukatuak herri etorri zirela, eta gu naiz eta eguraldi txarra izan, ba, gehiago ginen, ez? Eta gero beste ekintza bat, tokatu zitzaigun, kasualidadez, Partido Popularrak erabaki zuen Donostian kongresua egitea. gaina martxoa 8a zen eta Rajoy gonbidatu zuten, ez? Orduan beste aukera bazan, beste zerbait eta protestak egiteko bai kanpoan eta saiatu barruan ere zerbait egitea. Ikusi genuen lehenengo egunean itxia izango zela militantientzat bakarrik, baina ikusi izan bigarren egunean irikia izango zela edo zein sartzeko eta orduan ba prestatu izan beste ekintza bat barruan. Orduan pixka bat dinamikak izan dira, jun ikusten ze egunak zeuden, ze gauza gertatzen ari ziren herrialdean, eta gero aparte nazionalarekin ere koordinatzen, ez? Eta hortik ja gero manifestazioa pentsatzen dut hemen zaudeten gehienak egongo sinatela Iruñako manifestazioan hori prestatu zen ere plataforma nazionaletik. Eta horren ondoren ja etorri ziren ja momentu hoe incertidumbre, ez? Bazirudien legea sartu bartzutela, orduan zurrumurruak eta zurrumurruak izan ditugu, abisatzen ziguten, Amaiur egonda abisatzen ere kongresuan entzuten ziren gauzak, abisatzen ziguten datorren astean sartuko da, orduan bilera, orduan denak berriro e-mailak, bilerak, abertzer, egin, nola egin, eta azkenean, gogoratzen dut, azkeneko bilera kalean egin genuen. Quinto Pinoren kanpoan, konzentrazio baten ondoren, ja bazirudien sartu bartzutela, orduan protokolo bat prestatu bartzan, Euskal Herri guztia, Euskal Herri mailan, eta hori izan zen azkeneko bilera, gero ja oporrak etorri ziren, etzuten sartu, eta oporrak eta gero dena bat gizute, eta Jardon dimititu zuen, legea bertan bera utzi zen, eta egin genuen gauza bakarra izan zen, ja, festa, poteo, eta olako gauza bat egin, eta festa poteo horretan ere gazteak izan ziren dinamizatu zutenak, ez? Nik uste ikusi dena mobilizazio guzti hauetan gazte pilo hurbildu direla lanera gainera eta bueno, hori izan da pixka bat mugimendu feministari eman dio ba, alaitasun handia, ez? Eta hori da dena, esan bakarrik oso epe laburrean bilera pilo egin direla mobilizazio asko, mobilizazio anitzak Gasteizen adibidez egin dituzten gauza oso ezberdinak, bai musikarekin, dantzarekin, holako gauza oso politak, koloretsuak, eta bueno, Iruñako manifestazioa ere oso alaia, ez? Alde batetik nik uste oso baikorrak egon gerala, ez? Oso positiboa izan da. Lan asko, baina ondo pasa dugu ere bai, ez? Eta hori da dena.